iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese günaydın. Bir iklim için programında daha beraberiz. Ben Yücel Sönmez. Bugün Ömer Madra ve Özdeş Özbay izinli programımıza katılamayacaklar. Ben yapacağım tek başına. Bir konuğumuz olacak birazdan. Çevre ve Arı Koruma Derneği Şamil Tuncay Beştoy'la hem biraz arıcılığı hem biraz sezonu hem de biraz bu sene arıcıların yaşadığı özellikle Marmaris felaketini konuşacağız. Bu arada destekçimiz Nuran Enbiyaoğlu'na da teşekkür ederiz. Şamil Tuncay Beştoy, Çevre ve Arı Koruma Derneği Başkanı aynı zamanda. Merhabalar Şamil Bey. Merhabalar, iyi yayınlar, teşekkürler. Öncelikle geçmiş olsun diyelim. Hepimiz için aslında bu geçmiş olsun biraz ama siz özellikle arıcılar çok fazla etkilendiniz. Farklı boyutları da var orman yangınlarının üzerinizdeki etkisinin. Biraz sizinle onu konuşacağız ama öncesinde bir sezonu da geride bıraktık artık arıcılık açısından da yavaş yavaş. Bu senenin böyle bir değerlendirmesini yapabilir miyiz sizinle? Nasıl bir sezon yaşadık? Çünkü sizinle zaman zaman konuşuyoruz. Özellikle iklimin arılar ve bal üretim üzerindeki etkisine dair Türkiye genelinde oldukça sıkıntılı bir yıl geçirdik kuraklık nedeniyle. Uzun süreçlerde zaten dengesiz bir üretim süreci vardı. Bu yılı nasıl geçirdiniz acaba Şamil Bey arıcılar olarak? Vallahi temelde olumsuzluğa daha fazla dönüşmekten başka değişen bir şey yok aslında. Yani çünkü artık iklim değişikliği ya da küresel ısınmadan da geçtik. Bir iklim krizi yaşıyoruz. Bu iklim krizinin en önemli göstergesi istikrarsızlık. Tarımsal üretim, arıcılık da içinde olmak üzere kendi dışındaki etkenlere bağlı olan bir üretim süreci olduğu için biz ne kadar endüstriyel, konvansiyonel tarımda bu bağlı olmaktan çıkarmaya çalışsak ve debelensek de sonuçta doğal süreçler hükmünü sürüyor ve öngöremiyoruz. Şu anda en temel sorunumuz öngörememe. İklim değişimi, küresel ısınma bir krize ve istikrarsızlığa dönüştüğü için tarımsal üretimle uğraşanlar yıllık üretim döngülerini, yıllık üretim takvimlerini, elbette ki tabii ekonomilerini planlayamıyorlar, öngöremiyorlar. Bu sene de bunun çok daha vahim biçimde yaşandığı bir sene oldu. Bu istikrarsızlık bahardan başlayarak yağışların dengesizliği... Şamil Bey, bu istikrarsızlığa neden olan kısımları biraz açabilir miyiz? Şimdi biz genellikle iklimle ilgili konulardan bahsederken artık bunun yani her kapıyı çalıp hatta kırıp içeri girdiğini, artık evlerde, sofralarda olduğunu söylüyoruz. Bunun net en somut örneklerinden bir tanesi bal. Nasıl bir istikrarsızlaşmaya ve üretimde ne gibi sıkıntılara neden oluyor tam olarak iklim? Bize biraz daha bunu sahadaki örnekleriyle açabilir misiniz? Tabii ki, tabii ki. Şimdi önce bizim arıcı arkadaşlarımızdan birinin sözüyle başlayayım. Bu zikzak çizen havalar bizi mahvetti, dedi. Yani istikrarsızlık arıcının dilinde gayet özlü biçimde zikzak çizen hava. Yani çünkü şöyle, arı kolonisi doğayı öğreniyor, yıllık döngüsünü doğal iklimsel ve mevsimsel döngülere göre ayarlıyor. Bu onun evrimsel bir alışkanlığı. Aynı şekilde arıcı da bu döngüye göre, beklentilere göre yıllık arıcılık takvimini ayarlıyor. Aynı şekilde bitkiler, hem doğadaki bitkiler hem bizim kültüre aldığımız tarımsal üretimdeki bitkiler de belirli mevsimlerde belirli olayların olacağına göre bir davranış modeli geliştiriyorlar. Basit bir örnek, molalı arıcı örneğin ne yapar? Yıllığını planlarken baharda ilk açan çiçeklerle arısını güçlendirmeye başlar. Narenciye balı almaya çalışır. Arkadan kekik balı almaya çalışır. Aylar geçer, bu arada Nisan'a doğru geliriz. Sonra arısını toplar. İlk yaylalara gider. Yani Denizli, Afyon, Kale gibi yaylalara gider. Orada gene kekik gibi, geven gibi, anason gibi bitkilerden üretim yapmaya çalışır. Artı kiraz gibi, elma gibi bitkisel üretimle ilgili ağaçlardan ürün almaya çalışır. Sonra daha uzak yaylalara gider. Sonra ayçiçeğine gider. Sonra pamuğa gider. Sonra döner tekrar Muğla'ya çam balı üretmeye. Şimdi bu bir planlama gerektiriyor ve bu yılların alışkanlığıyla bir şekilde adapte olmuş, uyum sağlamış bir süreç olması gerekiyor. Ama arıcı gittiğinde normalde yağış yağmayan bir beklenti ile yılların deneyimi, ama yağışlar bu iklimin istikrarsızlığından dolayı beklemediği dönemde yağdığında o dönemde bal alamıyor. Hem arı bal alamıyor hem bitki üreme palinasyon olanağı bulamıyor. Örneğin kiraz ağacının çiçeğinin vejetasyon aralığı bir hafta 12 gün arasındadır. Arı bu döneme göre aracı bildiği için çiçeğe, kiraz çiçeğine götürür. Buradan hem arı yararlanır hem kiraz üreticisi yararlanır. Meyveleri dörlendiği için. Ama tam o andaki bir yağmur ya da aşırı sıcak çiçeğin nektar verimini ve döllenme sürecini farklılaştırır. Dolayısıyla her iki taraf da bundan olumsuz etkilenir. Ve bu üstelik öyle bir istikrarsız ki sadece 10 gün 15 gün sarkma, öne alma, arkaya gitme şeklinde de olmuyor. Köyün birinde bir tepede yağıyor, öbür tepede yağmıyor yani. Bugün hava uygun diye götürüyorsunuz, ertesi hafta 40 derecelere çıkıyor sıcaklık. Burdur'da çıkıyor, Isparta'da çıkmıyor. Afyon'da yağmur yağıyor, Kale'de yağmıyor. Yani böyle coğrafyanın yakın bölgelerinde bile bir öngörme olanağı vermiyor arıcıya ve üreticiye. Örneğin geçen seneden itibaren arıcılar buna şöyle adapte olmaya çalışıyorlar. Arılarını, kovanlarını 3 ayrı 4 ayrı bölgeye bölüyorlar. Ya tutarsa diye. Orada olmazsa burada olsun diye. Ama bu da ciddi bir lojistik ve ekonomik maliyet getiriyor. Bu sene de aynısı yaşandı. Arıcıların bir bölümü kekik balı aldı, bir bölümü alamadı. Kumara döndü olay. Çünkü onların bölgesine yağmur yağdı, onlarınkine yağmadı. Aynı şey bitkisel üretim dönemi için. İlkbahar istikrarsız yağış ve sıcaklık patlamalarıyla geçtiği için zaten zordu. Tabii üstüne bu yangın zaten tuz biber etti. Türkiye'de önemli miktarda ve çeşitli bal üretimi var. Anadolu'nun her köşesinde neredeyse ayrı özellikte ve karakterde kıymetli ballar yetiştiriliyor. Bu sene genel olarak balla ilgili bütün bölgelerde bir takım sıkıntılar yaşandı. İşte Karadeniz'de yoğun yağış, Orta ve Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da aynı zamanda ciddi bir kuraklık. İşte sizin bulunduğunuz bölgelerde de Ege ve Akdeniz'de de büyük ölçüde kuraklıklar yaşandı ve istikrarsız hava koşulları yaşandı. Bu sene biraz sofradaki bal az mı olacak acaba iklim yüzünden, ya da daha mı pahalı olacak? Ne görünüyor sizin açınızdan? Evet, evet, maalesef maalesef az olacak, maalesef pahalı olacak. Keşke bu pahalılık normal zamanda olsaydı da bu aradaki fark üreticinin cebine gidebilseydi. Ama üreticinin cebine gitmeyen bir farklılık olacak. Çünkü piyasa maalesef üreticilerin değil, bir başka sıkıntı da o. Toptancıların kontrolünde. O yüzden zaten bu kıtlık otomatik olarak fiyatlara yansıyacak. Evet, kıt olacak bu sene bal, az olacak ve pahalı olacak. Bir başka sıkıntı ise arıcılar çaresiz olarak arılarını beslemek zorunda kaldıkları için balın kalitesi düşebilecek. Bu konuda da ciddi bir kültürümüzün, alışkanlığımızın olması gerekiyor. Arıcıların doğrudan satışlarını güçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü bu kıt dönemlerde zaten ekonomilerini zorlukla sürdürürken bir de aslan payını toptancıya kaptırdıkları zaman iyice çaresiz kalıyorlar. O yüzden bizim kooperatifler üzerinden, gıda toplulukları üzerinden doğrudan üreticiden tüketiciye bu tür ürünlerin ulaşmasını sağlamak bu iklim krizi koşullarında bir başka zorunlu bir görev gibi gözüküyor. Çünkü bu da çok ciddi bir sorun. Peki Şami Bey, genellikle kötü geçen ya da istikrarsız geçen sezonlarda balcılar çok etkilendiğinde Marmaris özellikle can kurtaran simidi gibi olurdu balcılar açısından, arılar açısından. Ağustos ayında yaklaşık 3 milyon kovanın toplandığı bir bölgeden bahsediyoruz ve bu yıl yangınlarla biraz perişan oldu. Yangının birkaç boyutu var. Onları sizinle konuşacağız. Özellikle bal üretim üzerindeki etkisini. Bir örneğin Basra böceği var. Basra böceğinin yaşadığı kızılçamlar var. Ve o bölgede Marmaris'te arının bal yaptığı kızılçamların büyük bir bölümü yok oldu maalesef. Bu Marmaris'te çambalı bir de %92'si yaklaşık sadece Türkiye'de üretilen ve İhracat geliri de oldukça yüksek bir üründü. Şimdi yangın bu durumu, bu tabloyu nasıl değiştirdi? Biraz sizden onu alabilir miyiz? Arıcılar nasıl etkilendi, ne kadar etkilendi? Marmaris balı çıkacak mı? Çıkarsa ne kadar çıkacak? Bütün bu süreci sizden bir dinleyebilir miyiz? Elbette ki, elbette ki. Şimdi zaten aslında şöyle bir olay var. Yanan alan Marmaris için artı fesleğen bölgesi için biraz daha çok yakın. Bir parantez açabilir miyim Şamil abi? Bize önce çambalı nasıl yapılıyor, arı çambalını nasıl üretiyor biraz onu anlatır mısınız? Çünkü bu proses özellikle çok önemli sonrası diyeceklerimiz için de. Tabii ki. Bir onun öncelikle hikayesini anlatın. Orada zaten bir takım sıkıntılar vardı iklim değişikliği nedeniyle uzun süredir. Tabii ki. Önce şimdi, onu bir dinleyicilerimiz de net duysunlar sizden. Tamam. Şimdi Kızılçam ekosistemi toplu çok katmanlı bir ekosistem. Yani bizde sahil çamı da diye geçerdi eskiden. İşte Mersin'den başlayıp bu tarafa doğru devam eden ama ağırlık olarak Muğla'da en etkin dağılımını yapan ve yukarı Çanakkale'ye kadar uzanan bir floradan bahsediyoruz, sistemden bahsediyoruz. Tabii kızılçam ağacı bu ekosistemin temel bitkilerinden, öğelerinden bir tanesi. Kızılçamın tüm her bölgede değil, tüm kızılçam ağaçlarında ya da ormanlarında değil ama belirli bölgelerde yoğunlaşmış olarak bir koşlu, bir yaprak biti, yani gül bitinden benzetin, gül biti diye gül yapraklarını yapışkan hale getiren bir canlı vardır. Aslında zirai olarak asalak kabul edilen bir canlı. Orman literatüründe de asalak olarak geçiyor. Bu böcek kendi doğal yaşantısını, yaşam döngüsünü ve başkalaşımını kızılçamın öz suyuyla beslenerek bu ağacın üzerinde geçirir. Yıllık döngüsünde yumurtlamadan ergin döneme geçinceye kadar kızılçamın öz suyu emer, onunla beslenir. Ama tabii fazla olan şekerli kısmını ise ihtiyacı olmayan salgılar. Kendini bir pamukçuk içerisinde koruma altına alır ve o pamukçuğun içinden damla damla bal çiği denen bu salgı sızar damlalar halinde. Bu böceğin normal davranışı. Tabii bu arıyı içinde ciddi bir geçim kaynağına dönüşmüş durumda. Bizim için de bir ciddi çam balı üretimine dönüşüyor. Üreticiler olarak, ülke olarak, arıcılar olarak. Şamil Bey, yani bir böceğimiz var. Basra böceği, kızılçamlarda yaşayan bu böcek ağacın öz suyunu emiyor, proteinini alıyor ama karbonhidratını dışarı atıyor. salgı olarak ve arı da gidip bu salgıyı alıp çam balını yapıyor. Kızılçamlarda yaşayan evet, bu böceğin salgısından balı yapıyor. Evet. Evet. Yani şimdi zaten ballar genel temelde ikiye ayrılıyor. Salgı balları ve çiçek balları. Bizim en temel salgı balımız çam balı. Meşe balı ve kestane balı da var. Aynı şekilde salgıdan üretilen, arının salgıdan ürettiği. Tabii miktar olarak en çok olan bu. Bu böceğin resmi adı Marcellina Hellenica, Latince adı, bilimsel adı. Çam pamuklu koşni günlük dildeki adı. Ama arıcılar arasında bu Basra böceğidir, salgı yapar. Bu böcek ağırlıklı olarak Muğla'da yayılır en çok. Bir miktar işte Antalya tarafında, bir miktar Mersin'de, Aydın tarafına, İzmir'e doğru yayılır. Fakat zaten son yıllarda küresel ısınmayla bu böceğin yaşam alanı zaten değişiyor idi. Çünkü alçak kutuplarda, sahillerde ve güney enlemlerde ısınmanın fazlalığından dolayı böcek yaşantısını sürdüremiyordu. Çünkü çok fazla etkileniyor ısıdan. Daha çok da havadaki nemin yoğunluğundan. Bu nedenle kuzeye doğru göç ediyordu ve yükseklere doğru göç ediyordu. Bu zaten bizim bu bir doğal süreç, bir adaptasyon süreci doğanın kendisi açısından bakarsanız. Ama arıcılık açısından bakarsanız çok ciddi bir idari, lojistik ve sosyal soruna yol açıyor idi zaten. Sosyoekonomik soruna. Çünkü Muğla birinci çam bölgesi, çam üretim bölgesi olduğu için çamlı. Buraya her yıl çam balı üretim sezonu olan Eylül ayında, Ağustos sonu Eylül ayında 3 milyon kovan toplanır. Yarısı Muğla arıcılara ait, yarısı dışarıdan gelen arıcılara ait. Ve bu arıcılar belirli bölgelerde konaklarlar. Bunlar yasal olarak tanımlanmış, sınırlı olan bölgelerdir. Şimdi bu bölgelerin büyük bölümünde zaten iklim krizi nedeniyle çam balı üretimi düşmeye başlamıştı son 5 seneden beri. Nasıl bir düşüşten bahsediyoruz Şamil Bey? Ne kadar oransal olarak bir miktar var mı verebileceğiniz bize? Nasıl bir düşüşten bahsediyoruz? Yani her yıl %10'lar, %15'ler, %20'ler mertebesinde zaten azalıyordu son 3-4 yıldan beri çam balı üretimi. Yani örneğin alçak kut olan Marmaris'te zaten çam balı üretimi azalmıştı. Bu bölgelerin işte biraz daha nem alan, biraz daha kuzeye bakan yamaçlarında olabiliyordu. Güney yamaçlarında hiç olmuyordu. Oradaki arıcılar ürün alamıyorlardı diyelim ki. Şimdi yangın sadece bu filmi hızlandırmış oldu. Aslında zaten önümüzdeki 5 sene içinde olması beklenen kaybı biz 1 sene içinde birden yaşamış olduk. Bu zaten bizim iklim krizi nedeniyle çözüm bulmamız, adapte olmamız, demin konuştuğumuz şekilde öngörebilmemiz gereken bir büyük sorunumuzdu. Biz bu sorunla zaten yeteri kadar baş edemezken yangınlar bunu bir anda artık baş etmeye gerek kalmayacak hale getirdi. Önümüzdeki 30 sene boyunca bu yanan alanlarda sağlıklı yeterli çam balı almak mümkün değil. Çam ağaçlarının büyüme şeyi bakımından. Ha, o dönem geldi. Ne kadarlık bir alandan bahsediyoruz Şamil Bey? Efendim? Ne kadarlık bir alandan bahsediyoruz? Yani çam balı üretiminin yapılan alanların ne kadarı yok oldu? Muğla'da Basralı alanlar 66 bin hektardır. 66 bin, 70 bin hektardır yani çam balı üretim alanları. Bu alanların yaklaşık 3'te 1'inin yandığından bahsediyoruz sonuçta. Çok ciddi bir alandan bahsediyoruz. Marmaris bölgesinin neredeyse %60, %70'indeki bir kayıptan bahsediyoruz. Ciddi bir durumdur bu. Artı Marmaris çok farkındalık yarattı. Fesleğen bölgesi, Milas bölgesi çok daha toplu bir yangın alanı. Ay yüzeyi şu anda oraya gittiğinizde yani olağanüstü bir etkisi oldu. Köyceğiz'in kaleye doğru olan, arka tarafa olan bölgesi tamamen yandı. Buraları da önemli üretim bölgeleriydi. Yani o yüzden de çok ciddi habitat kaybımız var, ekosistem flora kaybımız var ama üretim kaybımız tabii ki bizi çok daha doğrudan etkileyecek. Bir de bölgede sanırım yangından direkt zarar gören üreticiler de oldu. Yani kovanları yanan o görüntüleri gördük yangın sonrası. Yani zarar sanırım yerelde de yerel üreticilerde de oldukça büyük. Peki bundan sonra ne olacak ya da ne olması gerekiyor? Tamam, çam balı alanlarının önemli bir bölümü yandı. Biz umut yani çam balından umudumuzu yitirelim mi böyle bir 15-20 sene göremeyecek miyiz? Bu bölgelerde göremeyeceğiz. Bu bölgelerde göremeyeceğiz. Aynı zamanda bu bahsettiğimiz, başından beri konuştuğumuz iklim krizinin etkisiyle yanmayan alanlarda da ne olup ne olmayacağını öngöremiyoruz. Ama bildiğimiz şey giderek buralarda da üretimin düşeceği, bu ısınmadan dolayı düşeceği. Bu nedenle evet, bir süre daha çam balını kıt olarak üretiyor ve tüketiyor olacağız. Bu zaten geliyorum diyen bir felaketti yalnız. Yani biz 5 seneden beri gernek olarak, ekip olarak sahada bu olayın geleceğini dillendiriyoruz, çalışıyoruz, duyuruyoruz. Bu yılın başında 7 Nisan'da bu konunun aktörlerle tartışmak için bir arama çalıştayı yapıldı. Bakanlık yetkilileri, orman yetkilileri, Arıcılar Birliği, üniversiteler, bu konu orada bir kez daha gündeme getirildi. Yangın öncesi zaten biz yavaş yavaş tüterek bu olayı kaybediyorduk. İçten içe yanarak bu olayı kaybediyorduk. Bununla ilgili ne yapılması gerektiği, yani iklim krizini birdenbire geri döndürmek, çamların tekrar eskisi gibi verim vermesini sağlamak mümkün olmadığına göre 3 milyon kovandan oluşan ve yaklaşık aşağı yukarı 15-20 bin kişilik arıcı ailesinin geçimini sağladığı bir süreci Türkiye çapında söylüyorum. Nasıl tekrar ekonomik döngülerini sağlayacak şekilde adapte etmek, başka arıcılık ürünleri mi, başka bal çeşitleri mi, başka bitkisel ürünler mi, bunların hepsinin tek tek arıcıların, tek tek derneklerin, tek tek üniversitelerin baş edebileceği bir iş değil. Sahadaki tüm aktörlerin ortaklaşa çalışması ve büyük bir master plan yapılması gereken bir konu bu. Yani burada üreticiler var, burada bitkisel üreticiler var, arıcılar var, burada bal işleyen firmalar var, tabii ki tüketiciler var, bakanlıklar var. Bunların hepsinin, sahanın aktörlerinin ciddi olarak bu dönüşümün nereye gidebileceğini gözlemeleri, anlamaları ve buna ilişkin modeller önermeleri gerekiyor. Ha, şu anda yangın sonrası can havliyle bulunacak hiçbir şey kalıcı bir çözüm olmayacaktır. Neyse ki çok az kovanımız yandı. Bölgede olan, yerleşik olan kovanlar yandı. Arıcılar daha henüz bölgeye gelmemişlerdi. Arıları yayladaydı, gezginci arıcılık yapıldığı için. Fakat şu anda çok dramatik bir durum var. Ölmeyen arılar ölmemek için belirli yerlere konaklamak zorundalar Muğla içinde ve biz yaklaşık bir aydan beri bu arıları nereye getireceğimizi arıyoruz. Nereye koyacağımızı arıyoruz. Bu basit bir sorun değil. Oraya sadece kovanların konmasıyla hallolacak bir sorun değil. Oraya gelecek arının uçması, bal bulması ve yaşantısını sürdürmesi gerekiyor. Aynı zamanda da üreticisine geçim sağlaması gerekiyor. Geçimden vazgeçti üreticiler şu anda. Arılar yaşasın istiyorlar bir daha sene umuduyla. O konuya henüz çözüm bulabilmiş değiliz. Bu konu arıcılara yardım etmekle, bağış yapmakla çözülecek bir konu değil. Can abiyle tamam bunu yaptık. Bu benzetmeyi çok kullanıyoruz hepimiz. Şu anda Muğla'nın durumu, Muğla'daki arıcıların durumu taziyeye gelenlerin gittiği bir yas evi gibi. Taziyeye geldi herkes, başsağlığı diledi, destek oldu, katkıda bulundu. Ve herkes şimdi evine gitti. Muğlalı arıcı kaderiyle baş başa şu anda. Bunun ciddi biçimde toplu bir çözümle tartışılması gerekiyor. Tek tek aktörlerin yapacakları iş ancak kendi çapları ölçüsünde olacaktır. Bu bizim için ülkesel bir sorun. Muğla'daki arıcılık, Marmaris'teki yanan %30'luk duman Muğla ormanları içinde Türkiye arıcılığını etkileyecek kapasitede durumda bir ormandı. Bunun sonuçlarını hep beraber göreceğiz önümüzdeki yıllarda. Ama görüp sonuçları gördüklerimiz üzerinden konuşmak başka, görebilecek şekilde öngörüp buna ilişkin tedbirler alarak şeyin derecesini düşürmek bambaşka bir süreç. Ama maalesef bizim böyle bir alışkanlığımız çok az. Tam da bununla ilgili bir şey sormak istiyorum söylediğinizle ilgili. Şimdi zaten istikrarsız sezonlar ve onun üstüne bu sene yaşanan kuraklık ve arıcılar için önemli, hemen hemen yarısı, yani yaklaşık 8 milyon kovan var Türkiye'de, yanılmıyorum değil mi Şamil Bey? Yaklaşık arıcının yarısının geçimini sağladığı önemli bir can simidi olan Çambalı da bu sene onun üzerine gitti. Bir takım destekler sağlanıyor mu? Ne gibi adımlar atıldı? Onları biraz sizden alalım ama iklimle ilgili özellikle en sağlam adımlar sahada, en sağlam çözümler sahada üretilen çözümlerdir. Dolayısıyla siz yaklaşık bir 5-10 yıldır bu sorunu yaşadığınız için eminim sahada da bir takım çözümler üretmeye çalışıyorsunuz arıcılar olarak. Ne gibi yöntemlerle kendinizi korumaya çalışıyorsunuz? Biraz sahadan da arıcılardan da yola çıkarak bunu da sizden alabilirsem. Tabii ki. Yani şimdi burada aslında tek bir felsefi açıdan ya da doğanın kendi döngüleri açısından tek bir çözüm var. Esneklik. Çeşitlilik ve esneklik. Doğa kendi içinde çeşitlilik ve esneklikle dengesini sürdürebiliyor. Belirli türler daha etkin oluyorlar. Belirli türler kayboluyorlar. Belirli türler adapte oluyorlar. Çünkü biz dinamik, değişken bir yapıdan bahsediyoruz. Bizim şu anda sorunumuz bu esnekliği yitirmiş olmamız. Tamamen ürün odaklı, para odaklı, sonuç odaklı, teklife dönüşmüş bir üretim süreci içinde olduğumuz için doğal süreçlerdeki bu tür istikrarsızlıklar ve hızlı değişimlere adapte olacak esnekliğimizi kaybetmiş durumdayız. Örneğin sadece çambalı üretiyoruz. Evet doğru, çambalı yüksek gelir getiriyor, çambalı bol ürün veriyor ve çambalından yıllar boyunca iyi para kazanmışız diyelim ki. Ama bu bizim esnekliğimizi kaybettirmiş. Arıcılar olarak da esnekliğimizi kaybettirmiş, tarım politikası olarak da. Şimdi çamla ilgili böyle bir sorun başladığında ne yapacağımızı bilemiyoruz. Çünkü uyum sağlayacak esnekliğimiz olmadığı için bu olmazsa bu, bu olmazsa bu, bu olmazsa bunu yaparım deme yapısında değiliz. Çünkü hantallaşmış durumdayız, kovan sayımız çok fazla. Arıcı sayımız çok fazla, belirli bir şeye odaklanarak bunlar evet verimli bir şekilde işliyor ama çambalı üretimine alışmış bir arıcının hemen başka bir çiçeği balını üretmeye ya da bal dışında başka bir arıcılık ürününü üretmeye geçişi için esnekliğimiz yok. Bununla ilgili kurumlarımız yok, yetersiz daha doğrusu hiç yok demeyelim, yetersiz bir bilinç olarak, bir kültür olarak, bilgi olarak ve uygulama olarak. Bunların hepsi kendi içinde bütünsel olarak çözülmesi gereken konular. Yani örneğin şu anda ne yapılması gerekiyor? Yandı çam ağaçları güzel evet ama doğa kendini hızla gençleştiriyor. Şu anda dolaşım Marmaris'i her taraf yemyeşil. Otlar tekrar çıktı kendini gösterdi. Çam balı değil çiçek balı üretebiliriz. Çam balı değil bal değil arı sütü üretebiliriz. Polen üretebiliriz. Propolis üretebiliriz. Arıcılık ürünleri olarak söylüyorum. Ama bunun için esnekliğimizin olması gerekiyor. Bunun için başka bitkilerle, başka üretim süreçleriyle bağlantı kurmamız gerekiyor. Ha biz dernek olarak, ekip olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama sonuç olarak bu sektörel olarak müdahale edilmesi, tutum alınması gereken bir konu. Sektörel olarak ise işin içine tüm aktörler giriyor. Bakanlıklardan, devlet kademesinden, arıcılar birliğinden, üniversitelere kadar. Üniversitelerin bu konuda çalışmalar yapması gerekiyor. Kalkınma ajanslarının bu konuya destek vermesi gerekiyor. Bunlar proje biçiminde yürütülmesi gereken şeyler. Yani o esneklik sahada çok kolay değil. Çünkü bir sürü kovanı bir araca yüklüyorsunuz, başka bir yere naklediyorsunuz. Ve bu da bir maliyet, ekstra bir maliyet demek. Dolayısıyla maddi açıdan desteklenmesi gereken bir süreç o esnekliğin kazanılması için sanki. Kesinlikle tabii ki ama şimdi zamanında yapılması gerekeni yani esnek olarak devam edemediğimiz için, bu işi böyle yönetemediğimiz için Türkiye'deki arıcılığın işte modern fenli kovanlarla gezginci arıcılığı olarak yapılmaya başlandığı 70'li yıllardan beri sektör kendi yolunda, kendi yolunu kendi bularak ilerlediği için bir ülkesel arıcılık politikamız olmadığı için arı ürünleri üretim politikamız. Şimdi yumurta kapıya gelince tabii ki işte bu maliyeti nasıl karşılayacağımızı düşünüyoruz. Örneğin arıyı çama değil de şuna götür, arılarının yarısına bunu, yarısına buna götür dediğimizde elbette ki bu kaybı kim sigortalayacak? Yani arıcının bireysel üretici olarak, çaresiz üretici olarak üretim döngüsünü esnekleştirmesi için kendisinin esnek olması yetmiyor. Bu esnekliğin sistem tarafından desteklenmesi gerekiyor. Bunun için de zaten tüm desteği verebilir. Bir uyum politikası, bir uyum takvimi ve bir uyum desteği önerilebilir. Piyasada satılan bütün ballardan bir fon yaratılabilir bu sürecin dönmesi için. Ütopik şeyler söylüyorum ama olması gereken şeylerden bahsediyorum. Yani bu geçiş sürecinin şu anda finanse edilmesi gerekiyor. Sigorta edilmesi gerekiyor. Bir taraftan bu geçiş sürecinin tanımlanması, ikinci bu sürecin finanse edilmesi gerekiyor. Yani kas katı bir yöne yönelmiş bir yapıyı esnek hale getirmek çok ciddi zaman, enerji ve maliyet isteyen bir konu elbette ki. Ama bundan kaçınarak ya da bunu yapamayarak bunu yapmazsak, vazgeçersek bir süre sonra hiç yapamayacağız artık. Şöyle söyleyeyim, bir iki sene daha böyle giderse, yani önümüzdeki sene son umudu. Hani bir fıkra var ya, bir tepenin arkası kaldı, orada da eğer bulamazsam seyret bendeki feryadı diye. Şu anda bu sene arılarını kurtarma ve önümüzdeki seneye bakma umudunda Muğla'lı arıcı. Önümüzdeki sene eğer iyi bir çıkış sağlayamaz ise, hangi biçimde olursa olsun, bir bölüm arıcılığı bırakacak. Bir bölümü tamamen şeker balcılığına dönüşecek çaresiz olarak. Ve biz bütün bu kıymetli sektörü, üretim biçimini, yaşam tarzını kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıya kalacağız. Bu arada programımızın sonuna doğru da yaklaştık. Bir şeyin altını çizmekte de fayda var. Bütün bu konuşmalarımızdan çıkan sonuçlardan bir tanesi de yangın zamanı ve sonrasında çok tartışıldı. Yanan alanların ağaçlandırılması, kızılçamların hızlı yandığı ve kolay yandığı için onun başka ağaçlarla değiştirilmesi gibi fikirler gündeme gelmişti. Konuştuklarımızdan yola çıkarak şunu diyebiliriz ki Basra böceğinin yaşayabildiği tek ağaç çam, kızılçam ve çam balının üretildiği tek ağaç aynı zamanda kızılçam. Dolayısıyla oranın doğallığının korunması çok önemli ve gelecekte en azından çam balı elde edebilmek için de hayati önem taşıyor. Siz oralardasınız. Yangın sonrası çalışmaları gördünüz mü? Ne yönde ilerliyor? Biz de o çalışmaların içindeyiz zaten. Ekip olarak, arkadaşlar olarak Ege Orman Araştırma, yangın ekolojisti olan Çağatay Hoca, çevre koruma, bu bölgede çalışan akademisyenler hep beraber gerçekten ciddi bir saha çalışması yapılıyor. Bütün bölgeler dolaşılıyor. Genel doğru şu, önerilen doğru, Kızılçam yangın ormanıdır zaten. Doğası yangın ormanı. Bu orman yangınlarla dolu. Ha, bizim kasıtlı yangınlarımızı bahsetmiyorum. Kendi doğal döngüsü içinde yanarak gençleşen bir orman. O yüzden küllerinden doğmaya çok uygun, elverişli, zaten yıllar, binlerce yıldır bu şekilde yaşamış bir orman. Yapılacak en doğru şey bu ormanın doğal gençleşmesine izin vermek, bunu gözlemek, buna adapte olarak devam etmek. Bu kendini zaten hızla gençleştirecek. Ha, artı bu ormanların odun ormanı olmasından, plantasyon ormanı girmek durumundayız Şamil abi. Son cümleleri alabilir miyim? Tamam. Üretim ormanına dönüşmesi gerekiyor. Yani özetle bu ormanı rahat bırakalım. Kendi zaten doğal döngüsünü tamamlayıp bize yeniden yaşam vermeye devam edecek. Çok teşekkür ederim. Çevre ve Arı Koruma Derneği'nden Şamil Tuncay Beştoy bizimle beraberdi. Kendisiyle iklimin gölgesinde bal üretimini ve Marmaris yangından sonra özellikle çam balı özelinde arıcıların ve balın durumunu konuştuk. Çok çok teşekkür ederiz. Umarım ileriki zamanlarda tekrar buluşur. Yine iklim üzerinden, arı üzerinden hayatı okuyabiliriz sizinle. Çok çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Ağol. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.